بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darsa la tafsiri al-Quran al-Karim. Mara mwisho katika suratul Fatiha, aya yake ile ya kwanza, بسم الله الرحمن الرحيم، كموجب أقوال زوانوزوني كما بسم الله الرحمن الرحيم ني آية كوانزا نكوالي ونويزنغتية بسم الله الرحمن الرحيم ني آية، لكن سيو آية كتك سورة الفاتحة ني آية مستقلة ينيكو جتجميه. Tulisoma hiyo bismillahir rahmanir rahim, na katika majina ya Allah yaliyopo katika bismillahir rahmanir rahim majina matatu. Tulizungumza juu ya itikadi ya ahlu sunnah wal jamaa juu ya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha tukataja baadhi ya aqida za mapote mapotovu, nini wanaitakidi juu ya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu waliopotoka kama vile al-Jahmiya na Mu'tazila, كذلك الأشاعرة. هاتكو بيني كوسيانا معتزلة تولي بيني نكتاجا ينوي هوسيانا الجهمية تليهيدي كم بات سماليسا نا تليوم ونام زيتو أبو لقمان أمبي هايو بوليو تليه ماليزيه يلي ما بوتي منجيني أمبي يمي وكيوكا هلو سنة juu ya sifa za Allah na majina yake. Baada ya Jahmiya, kundi la pili linaitwa al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila ni wafuasi wa bwana mmoja akiitwa Amru ibn Ubaid. Amru ibn Ubaid, mpotevu, mpotezaji. Addalu al-mudillu, mpotevu, mpotezaji. Amru bin Ubaid pia mwenzake ni Wasil ibn Ata. Wasil ibn Ata, Wasil waw alif sad lam, Wasil ibn Ata ألف عطاء. معتزل هوا ولذهيري منزون مكرن يبيلي هجرية نبيد عزاء ولزق جنازو معتزل زلي بتنغوف السانة كبيني شا الدولة العباسية شموانزو الدولة العباسية. نسباب يكويتوا واو معتزلة ني كل كجيتنغا كواو حسا حسا كجيتنغا كوا شيخ واو واصل بن عطاء kujitenga kando na majlis ya mwanawazuoni Al-Hasan Al-Basri الحسن البصري كل عراقي مبورا ومتابعين ونفنزي ومصحابة الحسن البصري بعضهم يتا البصوري كسا سيو بصوري ببصري الحسن البصري alijitenga huyu na kitako cha ilmu cha Al-Hasan Al-Basri. Kwa nini? Kwa sababu huyu bwana alikuja na itikadi zake akiwa khalif ahlu sunna. Nani huyo? Wasil bin Ata, alijitenga na majlisi Al-Hasan Al-Basri, majlisi ya ilmu. Alikuja na akida yake mbovu akisema kwamba mwenye kutenda dhambi kubwa sio kafiri wala si mu'min, si mu'min wala si kafir, yupo kwenye kituo baina ya vituo viwili, fi manzilatin baina almanzilatain, yupo baina ya vituo viwili. Kwenye ukafiri hayupo, kwenye imani hayupo. Yuko wapi? Kati na kati hapo. Anayetenda dhambi kubwa, mnywa pombe, mzinifu, mwizi, kwake yeye sio mu'min wala si kafir. Kwa akida yake hii haikukubaliwa na Ahlus Sunna, akajitenga, akajitenga katika majlisi ya Al-Hasan Al-Basri, akawa akaitena na wanawazuoni wa Ahlus Sunna. Alafu Amr bin Ubaid naye akaungana naye, Amru bin Ubaid akaungana naye, wakatengeneza genge ambalo lilikuwa na wafuasi wakaitwa Mu'tazila, kwa kuwa wamejitenga. Walipojitenga wakaitwa Mu'tazila. Kitendo chao kinaitwa i'tizal, kujitenga. I'tizal, kujitenga. Walipofanya i'tizal, walipojitenga wakaitwa Mu'tazila, waliojitenga na majlisi Al-Hasan Al-Basri. Kundi hili la Mu'tazila linaadhimisha sana akili kuliko hata vile vinavyonukuliwa vya kisharia, aya na hadithi. Kwa wao akili yao ni nambari 1. Kwa ikikataa akili hadithi, basi hadithi hiyo haina nafasi. Akili ikikataa aqida, kwamba hii yaingia akilini, basi kwa wao hicho kitu hakina nafasi. Wanatanguliza sana akili kuliko kinachonakiliwa. Mu'tazila wana misingi yao mitano. Madhehebu zao za Mu'tazila huzunguka katika misingi yao hiyo. Wana kitu wanakiita al-adlu, uadilifu. Na wakisema uadilifu, kusudio lao ni kupinga kadari. Wanajiita kwamba sisi ni uadilifu, tuna uadilifu, lakini dhumuni lao kuu ni kuwakhalif Ahlus Sunna, kupinga kadari. Mu'tazila hao wana kitu huitwa, ukiita at-tauhid, msingi wao wa pili wanaita tauhid. Lakini kusudiwa la tauhidi kwa wao ni kuzikataa sifa za Allah, kuzikataa na kuzipinga sifa za Allah. Wana msingi mwingine wanaoita al-manzila baina al-manzilatain, kituo baina ya vituo viwili. Lakini kusudio lao ni kwamba mwenye kutenda dhambi kubwa hapa duniani si waumini hao wala si makafiri. Msingi wao, huyu bwana vipi? Huyu fi manzila baina almanzilatain, yupo kwenye kituo baina ya vituo viwili. Kwenye ukafiri hayupo wala kwenye imani hayupo. Yuko wapi? Kwa kati na kati duniani. Lakini msingi wangapi huo? alafu wana msingi wanaoita al-wa'd wal-wa'id, ahadi na makemeo kwenye misingi yao. Lakini kusudio lao kwa msingi huu al-wa'd wal-wa'id, kwa msingi huu wanawajibisha juu ya Allah kwamba atawaweka watu wenye madhambi makubwa motoni, atawaweka wenye madhambi makubwa motoni. Na ndio maana wanasema hapa duniani sio mumin wala si kafir, mnywa pombe hapa duniani si kafir wala si mumin, lakini motoni atakaa milele siku ya kiyama. Ndio wanaita al-wa'd wal-wa'id. Singi wangapi? Wanne au watatu? Msingi wao wa mwisho wanauita al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, katika misingi mitano mikuu ya Mu'tazila wa mwisho al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, kuamrisha mema na kukataza maovu, na wakusudio lao ni kufanya uasi kwa viongozi. Kule kufanya uasi kwa viongozi kwao wanalihesabu hilo ni katika kuamrisha mema na kukataza maovu. Hii misingi mitano ya al-Mu'tazila. Hawa Mu'tazila kunako majina ya Allah, wao wamethibitisha majina tu, wamethibitisha majina peke yake. Ahlusunna wamethibitisha nini na nini? Nani atasema? Anta Aba Harith, majina na sifa. Mfano, toa mfano tuelewe, jina gani alafu lina sifa gani? Mfano jina la Allah Ar-Rahman, tunasema Ar-Rahman ismun min asma'illahi al-husna, ni jina hili miongoni mwa majina ya Allah yaliyo mazuri sana. Kwa hiyo tumethibitisha kwamba hili ni jina lake. Alafu kwenye hili jina Rahman, kwenye jina hili la Ar-Rahman kuna sifa. Sifa gani? Kwamba Allah ni mwingi wa huruma. Ndani yake jina Rahmani kuna huruma. Kwa hiyo Ar-Rahman jina lake, Warrahma sifatuhu, na rahma ni sifa yake. Hasa hawa Al-Mu'tazila wao wanathibitisha majina pasi na yale yaliyobebwa ndani ya majina hayo. Kwa hiyo wanasema katika majina ya Allah Alim, Alimun ni jina lake. Sisi tunasema kwenye jina la Al-Alim kuna nini? Kuna sifa ya Al-Ilmu, ana elimu subhanahu wa ta'ala, ya alamu, ana ilmu ya kuyajua yote, ma fi samawati wa ma fi al-ard. Wao wanasema jina lake ni Alim, lakini hakuna ilmu. Alim bila ilmu. Qadirun manake ni muweza. Qadirun, wao wanasema sio kwamba ana uweza au uwezo, kwa kuwa mtu ana uwezo, mnyama ana uwezo wa kubeba gunia. Kwa hiyo tukisema ana uwezo tumemfananisha na viumbe wake. Kwa wakasema katika majina yake Qadirun. Je, jina la Qadir kuna kudra hapa? Hakuna kudra. Ni Qadiru tu, kavkav. Alim kavkav. Qadir kavkav. Sami' kavkav. Basir kavkav. Kina nani hawa? Al-Mu'tazila. Wafuasi wa nani? Wafuasi wa nani Mu'tazila? Amr bin Ubaidi na mwenzake Wasil bin Ata. Nani kinara aliyekimbia majlisi ya Al-Hasan al-Basri? Wasil bin Ata akaungwa mkono na nani? Amr bin Ubaid. Alafu wakatengeneza nini? Kundi na genge. Wamewakhalif ahlu sunnah wal jamaa. Kwa hiyo kadhalika tukisema Ar-Rahman kwa Al-Mu'tazila, wao wanasema Ar-Rahman jina lake, kuna rahma hapa? Wanasema hapana, tukisema Ar-Rahim wanasema naam, Rahim jina lake. Kuna rahma hapa, wanasema hapana. Na ahlu sunna wako kinyume na hivyo, walile ambalo tumeliona katika darsa lililopita. Dhahiri eh? Alafu kuna watu wanaitwa al-ashaira, al-ashaira. الأشاعرة أو كيبندا ويت أشعرية ويت الأشاعرة وكيبندا ويت الأشعرية. أشعرية نوفواس وأبو الحسن الأشعري، لكن ولكو نوفواس واكي كيبندي كيلي أمباكي كوجيتي كديلي huyu anemfuata. Alafu baadaye alikuja akaiacha ile itikadi, akarudi katika aqida ya ahlu sunnati wal jamaa. Tumeelewana? Lakini wao wanapojinasibu bado wanajinasibu kwamba wao ni ashaira, wanafuata kwa Abu al-Hasan al-Ash'ari, wa hiyo likabaki kwamba ni kundi linaitwa al-ashaira. Lakini yule anayejinasibu naye alishawaacha na akarudi katika aqida ya ahlu sunnati والجماعة. أبو الحسن الأشعري نناني أنيت علي ابن إسماعيل. أبو الحسن الأشعري نعلي ابن إسماعيل نسبياك وكيف وتليا إن كونك إشليا فصحابة أبو موسى الأشعري ويأميت أبو الحسن الأشعري كما في أبو موسى الأشعري ظاهري نصباياك وكفواتليه أبو الحسن إن كنت أمبكك وصحابة أبو موسى الأشعري كبيلة كما كبيلة يا يمن وكو أبو موسى الأشعري جدا لك تناني عبد الله ابن قيس اليماني من يمن. عبد الله ابن قيس اليماني أبو موسى أشعرية هوا أو أشاعرة حكونا ونزوز ثبتشا كتك صفة الله إسبقوا صفة سابة بكيك ونزوز كبالي مفانو الحياة صفة يقوم بالله يكو حي الحياة أحاي والله صفة يبيل العلم علم والله أنا علم صفة يتاتو الإرادة ما تقوى الله أنا ما تقوى ياك صفة ين السمع وسكية والله أنا سكية صفة يتانو البصر كونا صفة يسيتا القدرة ويزو صفة يسابنا يمشو الكلام كزنجمزا صفة زوت زيل زباكية حوازي كبالي نوانا زفانية تأويلي wanazikengeusha wanazikengeusha. Kwa hiyo tukiona kwamba kuna sifa Allah ana mikono, wao wanaikengeusha. Maana kwenye Qur'ani tunaona kwamba Mola wetu ana mikono miwili, na hiyo mikono miwili haifanani na chochote katika alivyoviumba, lakini anayo mikono miwili. Tunathibitisha hivyo ahlu sunna. Kwa nini tuathibitisha hivyo? Kwa sababu ndivyo alivyosema mwenyewe kwenye Qur'ani yake. Waqalat al-yahud yadullah maghlula ghullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu bal mikono yake miwili, anathibitisha mabsutatan, imekunjuliwa yunfiqu kaifa yasha, anatoa namna anavyotaka. يا إبليس، إيه إبليسي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. Kipi kimekuzuia usimsujudie niliyemuumba kwa mikono yangu miwili? Ambaye ni Adam alayhi salam. Sawao sifa hii ya aliyadu, mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sifa nyinginezo, mfano sifa ya uso alwajhu, wa yabqa wajhu rabbika, wanazifanya ta'wil, wanapinga dalili za kitabu na sunna, kama vile sifa ya uso, sifa ya mikono na nyinginezo ambazo zimethibiti kwa Allah kwa namna ambavyo huendana na utukufu wake. Amejithibitishia mwenyewe Allah katika Qur'an, na amethibitishiwa na mtume wake katika sahihi sunna. Na njia yao hii hawa ashaira waliokuwa nayo katika kuzipinga sifa za Allah isipokuwa saba wanazozithibitisha wao, mfumo huu wameuchukua kutoka kwa Muhammad bin Abdullah bin Kullabi, anayenasibishiwa pote la Al-Kullabiyya. Muhammad bin Abdullah bin Kullabi anayenasibishiwa firqa ya Al-Kullabiyya, ambaye alikuja kuwa raddi Mu'tazila. Muhammad bin Abdullah bin Kullab alikuja kuwa raddi Mu'tazila, kina Wasil bin Ata na kina Amr bin Ubayd, lakini kwa kutumia njia za kiakili, akiacha njia za kisalaf, kitabu na sunna. Huyo fikra zake hizi zikabebwa kwa ashaira, ni wanafunzi wa Muhammad bin Abdullah bin Kullab. Na ndio maana baadhi ya ulama wakasema wasijinasibishe na Abu al-Hasan al-Ash'ari, kwa kuwa Abu al-Hasan al-Ash'ari alikuwa ni katika ahlu sunna na ameandika kitabu kuradi ile batil alikuwa akiitakidi mwanzo. Kwa hiyo hawa sawasawa wanasibishwa na Muhammad bin Abdullah bin Kullab, kwa kuwa huyu ndiye shekhe wa ashaira dhahiri. Tosha hao, tumetaja al-Jahmiyya, tumetaja al-Mu'tazila, tumetaja al-Ashaira, watutosha. Na tumeyasema haya kwa kuwa tumetimiza ahadi ya yale tuliyosema kwenye darasa la mwisho, kwamba tutakuja kutaja wengine ambao wana wakhalif ahlusunna. Kwa hiyo tukisema bismillahir rahmanir rahim, sisi ahlusunna tunasema arrahmani ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala, lenye maana, limebeba maana ya sifa yake ya huruma. Na majina ya Allah yako majina hujenga mambo mawili, na majina ya Allah yako majina hujenga mambo matatu. Nakumbuka maneno haya tuliyosema. Naam. Tunaingia kwenye alhamdulillah katika suratul Fatiha, imma kwa aya ya kwanza au aya ya pili, kwa mujibu wa zile ikhtilafu tulizozisoma za bismillah mbele ya wanawazuoni, ni aya kwenye al-Fatiha au si aya. Kwa ambao wanaonelea bismillah ni aya, basi alhamdulillah ni aya yao ya pili. Kwa wale ambao wanaonelea si aya bali ni aya mustaqilla haihusiani na al-Fatiha, basi alhamdulillah itakuwa ni aya ya kwanza. Tayyib. Anasema al-Mawla al-Karim, alhamdulillah rabbil alamin. Tunatafsiri sifa zote njema anastahiki Allah mola wa walimwengu wote. Alhamdu, tukisema alhamdu, anasema al-Sheikh al-Sa'di kwenye tafsiri yake, huwa thana'u ala Allahi. Alhamdu huwa thana'u ala Allah, ni thana sifa ya kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, ni kumsifia Allah subhanahu wa ta'ala, bi sifati al-kamali, kwa sifa zenye ukamilifu kwa sifa zenye ukamilifu, ukamilifu wa dhati yake, kwamba dhati yake imekamilika, ukamilifu wa matendo yake anayoyatenda yote yako kamili, hayana mapungufu. Kwa ni sifa njema kumsifia Allah kwa sifa zilizokamilika, na kwa sababu ya kukamilika kwa dhati yake na kwa sababu ya kukamilika kwa sifa zake na kwa sababu ya kukamilika kwa matendo yake. Hilo halitoshi, wanasema baadhi ya ahli ilm, ma'a al-mahabbati wat-ta'zim, lazima lipatikane hili, ma'a al-mahabbati wat-ta'zim, unamsifia Allah kwa sifa zilizo nzuri, wamsifu kwa sifa zilizo kamili kwa sababu ya ukamilifu wa dhati yake, kwa sababu ya ukamilifu wa sifa zake, kwa sababu ya ukamilifu wa matendo yake. Allah hutenda, huamrisha, hufanya, ayafanya yoyote yako kamili, hayana mapungufu kwa namna yoyote. Kwa hiyo alhamdu maana yake ni kumsifu Allah sifa zilizokuwa kamili, zisizokuwa na ila wala dosari. Tena huko kumsifia kwako Mola wako Allah kuambatane na kumpenda, yani vile unavyomsifia unampenda, wataadhim, na kumtukuza kwenye nafsi yako na kwenye moyo wako. Allah ametuumbia kadha, Allah jalla jalalu ametupa siha wal afia, himdi zote na shukurani kwa Allah. Wayasema haya ya kumsifu Mola wako hali ya kuwa unampenda katika moyo na unamtukuza, kwa sababu tendo tu la kumsifia pasina kuwa na mahaba katika moyo wala kumtukuza katika moyo wako, yani hali hiyo ya kumtukuza na kumpenda yule unayemsifia haipo, humtukuzi wala humpendi, wamsifia tu. Kilugha ya Kiarabu kumsifu kwako huko hakuitwi alhamdu, bali kunaitwa almadhu. Madhu lugha ya Kiarabu ni lugha pana kabisa kuliko lugha yoyote duniani. Tumesema haya kwa kinywa kipana, lugha ya Kiarabu ni lugha pana kuliko lugha yoyote duniani. Kwa hiyo ukisema kusifu, Kiswahili ni kusifu, lakini kusifu kwenye mahabba na taadhima, hii ni hamdu. Hamdu katika lugha ya Kiarabu, kusifu pasina mahabba na taadhim huitwa madhu. Madhu mim dalha, madhu. Ndio maana wanatoa mifano baadhi ya ahli ilm kwamba huonekana baadhi ya wakati ukisoma kwenye zama za jahilia historia zao washairi wao, utakutana na washairi wanatoa mashairi yao, na mashairi ya jahilia yana malengo na madhumuni, iwe ni arratha au arritha ala almudun, arritha ala alashkhas, alhija au almadhu. Utakuta mshairi anamsifia mfalme. Kumsifia mfalme, mshairi huyu akampamba akamsifu, hakuitwi alhamdu au hamdu, ile ni hamdu ameifanya, kunaitwa almadhu. Kwa nini? Kwa kuwa ndani yake hakuna mahaba wala taadhim. Huenda akamsifu mfalme kwa sababu ya kile alichokuwa nacho katika mali, baada ya pale ataikiwa fungu fulani, pesa atapewa basi, au kamsifu ili apandishwe cheo. Haya yapo. Hana mahaba kwenye moyo wake, yeye ataka tupa apate cheo, ataka apate pesa, kuna fungu amewekewa na kamati ya maandalizi kuweza kampamba pale. Mheshimiwa Rais akampamba na ile rais, na kwa pamba afutuka namna hii, mwema zake amtie changala macho, achukue pesa yake aondoke zake, wala hajali. Aweza akawa pia ni chama pinzani. Yapo haya kwa haya, yataka pesa aondoke zake, mambo mengine mtajua wenyewe. Rais hendi kwa kasi, mwendo wake wa tausi, sijaona tena basi, napenda akitembea. Rais acheka tu, kumbe ataka pesa tu jamaa. Amejaliwa uzuri wa shani uliokithiri, sijamuona na dosari popote atakapokuwa. Acheka tu Mheshimiwa Rais, piga makofi. Kapewa fungo lake kuondoka zake, kumbe ni katika wanaomchukia huyu. Hakuwa na mahaba wala hana taadhimu. Kwa hiyo kumsifu huko hakuitwi hamdu, kunaitwa madhu. Kwa alhamdulillahi, sifa zote njema anastahiki Allah. Wamsifu mula wako kwa sifa zenye ukamilifu, sambamba na kuwa na mahaba na huyo unayemsifu, na sio tu kuwa na mahaba naye, bali na kumtukuza na kumuadhimisha kwenye moyo wako. Hiyo ndiyo alhamdu. Anasema alimamu Saadi akituambia maana ya hamdu, huwa thanau ala Allah, ni kule kumsifu Allah, bisifati lkamali, kwa sifa zenye ukamilifu, wa biafaalihi daira, na kupitia matendo yake. Tumsifu Allah kwa sifa zenye ukamilifu na kwa matendo yake yanayoduru baina ya fadhila na baina ya uadilifu. Matendo yake anayoyatenda subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, imma amelitenda ni kutupa fadhila tu, au kalitenda alilolitenda kwa uadilifu wake. Falahu alhamdu alkamil, kwani yeye Allah ana sifa zote za kusifiwa zilizo kamili. Asifiwa yeye sifa hizo, kila sifa yenye ukamilifu isiyokuwa na dosari ni yake yeye Allah. Anahimidiwa yeye Allah, tena anahimidiwa bijamii lwujuhi, kwa nyanja zote, kwa sura zote, kwa hali zozote, Allah anahimidiwa na anashukuriwa subhanahu wa ta'ala. Anahimidiwa katika yale ambayo yanatufurahisha, tunasema alhamdulillah. Sifa zote njema anastahiki Allah. Anahimidiwa hata kwa yale ambayo hayatufurahishi, yameshatokea na hayakutokea ila kwa makadirio yake, tunasema pia alhamdulillah. Kwa anahimidiwa kwa nyanja zote. Hutomkasirikia mola wako wewe, utakuwa mpumbavu kwamba mimi tu matatizo yote ni mimi tu, majanga, shida, mimi tu, ukoo wetu tu, vifo, ukoo wetu tu, tumemkosea nini sisi mola wetu? La, mhimidi mola wako, anahimidiwa bijamii lwujuh subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana imekuja hadith ametaja al-Imam at-Tabarani na al-Imam al-Baihaqi kutoka kwa Ummu al-Mu'minin Aisha, na pia ametaja al-Imam Abu Abdullah ibn Majah kwamba mama Aisha radhiyallahu anha anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akijiliwa na habari ya surruhu, inayomfurahisha taarifa ya mfurahisha, taarifa njema nzuri. Mtume alikuwa akisema alayhi salatu wassalam, alhamdulillahi alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Himdi zote na sifa njema zote anastahiki Allah, ambaye kwa neema zake hutimia yote yaliyo mazuri. Kwa hiyo umepatwa na kitu kizuri, umepatwa na jambo lenye baraka, umepatwa na kitu chenye fanaka, umejiliwa na habari njema, sema alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Na alikuwa akijiliwa na kile ambacho chamchukiza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama Aisha anatuambia kwamba Rasuli alayhi salatu wasallam alikuwa akisema alhamdulillahi ala kulli hal, sifa zote njema anastahiki Allah kwa hali zozote, kwa hali yoyote anahimidiwa Mola subhanahu wa ta'ala. Imamu Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari katika aya hii alhamdulillah anasema maana ya alhamdulillah ashukru lillah, shukurani zote zimwendee Allah khalisa, shukurani zilizo khalisi, khalisi zilizo safi, zilizo takasika zimwendee yeye, duna sairi ma yu'badu min duni, kinyume cha vile vinavyoabudiwa kinyume chake. Waduna kulli ma bara'a min khalqihi, kinyume na vile vyote alivyoviumba havistahiki alhamdu hivyo, bal alhamdu ni za Allah, shukrani zote zimwendee yeye peke yake. Takasifu zisimwendee himdi au shukurani wale wanaoabudiwa kinyume chake wala viumbe wake aliowaumba, bali himdi zote na shukurani ni zake yeye. Bima an'ama ala ibadihi, kwa sababu ya yale aliyowaneemesha waja wake. Minan ni'ami allati la yuhsiha al'adad, miongoni mwa neema ambazo kwamba hazidhibitiwi na idadi maalum. Wala yuhitu bi'adadiha ghayruh ahad, na wala hakuna yeyote asiyekuwa yeye ambaye ana uwezo wa kuzijua neema zote. Fi tashihi al-alati li ta'atihi, ikiwemo kusahihisha vile tunavyovitumia vitendea kazi, kuvipatikanisha kwa usahihi vitendea kazi ambavyo kwavyo tunaweza sisi kutekeleza toa zake. Tumefanywa sahali, kuna maji ya udhu, tumefanywa sahali, tuna mchango wa kutayamam. Yote haya ni kwa ajili ya kuyaendea mambo yake ya toa, swala, qiraatul Qur'an na mengineyo. Watamkini jawarih ajisami mukallafin, bali na kumakinisha viungo vya miili ya watu waliokalifishwa na sharia, kwamba una mkono washikia kwao, una mguu unatembelea kwao, unakwenda msikitini, unafungua bomba la maji kwa mkono wako, watawadha, watembea, waingia msikitini. Ambaye hana miguu ya kutembea anaweza kusota, akasota mpaka akaingia msikitini, bado amemakinishwa na Allah viungo. Liadai faraidhihi, ili kwa lengo la kutekeleza zile faradhi zake alizowafaradhishia. Kwa hiyo shukrani zote anastahiki huyu, maama basata lahum fi dunyahum min arrizq, pamoja na riziki alizowakunjulia katika ardhi hii. Waghadhahum bihi min na'imi al-aish, na akawalisha katika maisha yaliyokuwa mazuri. Min ghairi istihqaqin minhu dhalika alayhi, pasina kuwa wao wanastahiki hayo kutoka kwake, kwamba lazima Allah utulishe lazima wewe Allah uhakikishe sisi tunatawadha, tunapata maji. Nani ambaye anamlazimisha Allah subhanahu wa ta'ala? Yupo kwamba hili jambo wewe Allah ni wajibu mimi nile. Kwa hiyo pasina uwajibu wowote wala istahiki yoyote ambayo sisi tunamstahikia Allah au tunafanya stahiki hiyo kwamba ni stahiki yetu, kwamba Allah ni lazima atupe, basi na stahiki hiyo. Kwa hiyo himdi zote ni zake kwa haya pia, katupa pasina haki yoyote, kwamba tuna haki sisi, Mola lazima utufanyie haya. Wamama nabahahum alayhi, anahimidiwa Allah na himdi zote ni zake yeye kwa yale aliyowazindua waja wake juu yake. Wadaahum ilayhi, na akawalingania kunako hayo. Min al-asbab al-muaddiya ila dawam al-khulud fi dar al-muqam fi an-na'im al-muqim, miongoni mwa sababu zenye kupelekea kupata makazi ya milele katika nyumba ya starehe za kudumu. Falirabbina alhamdu ala dhalika kullihi, Mola wetu ana himdi zote na shukurani zote kwa yote hayo. Awalan wa akhira, mwanzo na mwisho. Ukisema alhamdulillah una maana hii pana. Akasema tena alimamu Ibn Jarir, walhamdulillahi, na ukisema alhamdulillah maana yake elewa kwamba hii ni thanaun athna bihi ala nafsi, hii ni sifa Mola amejisifia yeye mwenyewe kwanza, alafu ndo uone ukubwa wa alhamdu. Kwa kuwa tumesema sura ya kwanza kwenye Qur'an ni sura gani? Sura gani? Ha? Al-Fatiha. Kwa hiyo aya ya kwanza ni aya alhamdulillah. Allah ameanza Qur'ani yake kwa alhamdu. Sifa zote njema anastahiki Allah. Allah anajisifu mwenyewe kwenye nafsi yake. Lakini pia kwenye kujisifu kwake huku, kana kwamba amewaamrisha waja wake, kana kwamba amewaambia na nyinyi semeni alhamdulillah. Fakaannahu qal, kana kwamba na yeye amesema qulu, semeni na nyinyi alhamdulillahi rabbil alamin. Nazimekuja aya nyingi Allah anajisifia, anajishukuru, alhamdulillahi rabbil alamin, sehemu sita katika Qur'an hii. Kwanza alhamdulillahi kwenye aya ya pili ya suratul Fatiha, kwa wale wanaonelea kwamba alhamdulillahi ni aya ya pili, na ni aya ya kwanza kwa wale wanaonelea kwamba alhamdulillahi ni aya ya kwanza, kwa ikhtilafu zilizopo za wanawazuoni. Hii ni sehemu ya kwanza ambayo Allah amejishukuru na amejisifia kwenye Qur'an. Sehemu ya pili ni katika suratu Yunus aya ya kumi, itarejea kimpangilio. Sehemu ya pili ni suratu al-An'am aya 45 kwa mpangilio wa Qur'an, kwa kuwa inaanza al-Fatiha, Baqara, Ala Imran, An-Nisa, Al-Ma'ida, Al-An'am, Al-A'raf, At-Tauba, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd mpaka mwisho wake. Sehemu ya pili ni suratu al-An'am aya 45. Sehemu ya tatu ni suratu Yunus aya ya 10. Sehemu ya nne suratu As-Saffat aya 182. Sehemu ya tano suratu Zumar aya 75. Sehemu ya sita suratu Ghafir. Ghafir na inaitwa suratu al-Mu'min katika baadhi ya misahafu aya 65. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. آية 65.